سورة سبا چمکی سونزہ آئے کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لہو ما فی السماوات وما فی الارض ولہو الحمد فی الاخرت وہو الحکیم الخبیر سری حمد و سنا چی سزاوار تش معبود برقس یم سن ملک چو چی سوری یہ آسمان منز چو بیچ سوری زمین منز چو بیچ تش سزاوار سری حمد و سنا اغتس منز تی بیچ سوی شٹا حکمت وول تس چی سار چی پور خبر سو چو تیوت باخبر ذات کی یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو الرحیم الغفور سوی چو زانان چی سوری ی زمین اسمز واتان چو بیچ سوری ی زمین مز کھسان چو بیچ سوری ی آسمان وسان چو بیچ سوری ی آسمان کن کھسان چو سوی چو سٹا رحم کرون سٹا مغفرت کرون وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب بيچ ونايم كافر کہ اش پٹ یہ قیامت ہے تو فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقینا یہ تو قیامت مش پنس پردگار سن قسم یہ سوری غیب زانون چھو لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين تس پر دگارس نچن پوچی دت کھٹت کان چیزا اکی ذرس برابر تی نا آسمانن اندر نا زمینن اندر نا اکی ذر خط لوکٹ کان چیزا نا اکی ذر خط بوڑ کان چیزا پرت چیزا چو تس نچ لکھت ننی کتابی یعنی لوح محفوظ اندر ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم قيامتي ضرور يمي كاتي خاطر كي يوت الله تعالى تمن لوكن رز مزور عطا كاري يمو ايمان انت رز عمل كاريك تندي خاطر چو بود مغفرة عزتك روزي جنت سندر والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رز أليم بیم لوک دور دور تو کوشش کران سانین آیاتن تو دلیلن پھٹراون خاطر تہند خاطر چھ سخت عذاب دگ تو دود تلون ویر الذین اوت العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق ویهدی الی صراط العزیز الحمید بیچ زانان تم لوک یمن علم عطا کرن یعنی علماء اہل کتاب تت کتابی یس تہ پہ نازل آئی کر تہس پردگار سند طرف پز کتاب بیس پکناوان لوکن تس خدائے سنج وتہ اس غالب حمد دپن آمت وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید بیچ ونان کافر پان ون ٹھٹ پٹ اسما ہو نو تہ سو شخص اس عجیب خبرہ ونان چھو زیل تہ مچ مز پھت پھت ریز ریز سپدی تو پت یو تہ دوبارہ بی نئی زندگی مز ان افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ کیا سنا تم شخصن ٹھہرو خدایس پٹھ اپوز کن تس چھ مزر تو جنون بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید نہ چھ افترا نہ چھ مزر بلکہ چھ تم لوک یم قیامتس آخرتس بنکر چی بڑس عذابس بج گمراہی گرفتار افلم یرو الی ما بین ایدیہم وما خلفهم من السماء والارض ان نشا نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذالک لآیة لکل عبد منیب کیا یمو لوکو وچھنا آسمانس تہ زمینس کن اس یمن بروٹ کن تو تھر کن یعنی پریت طرف چو یات کرت ہرگہ اس یچو تم نموک زمینس تل والت یا تراو تمن پیٹ آسمان چی چھل تو پت گالوک تمی سیت سانین آیاتن انکار کرن خطر پیز پیٹ اتمن چو بڑ نشان پروردگار سن قدرت وول آسنس پیٹ پریت رجوع بخدا کرونیس بند سند خطر ولقد آتینا داود مننا فضلا بے کورس عطا حضرت داود اس پنن طرف بڑ فضیلت تو بڑ نعمت یا جبالو اویبی ماہو و تیر بیہ کور حکم جانورن تہ تم تسبیح پران روزان چنانچہ حکم کور اس کوہن کہ تھی اس گر گر تم ست تسبیح پران والن لہ الحدید بی کور اس تہند خاطر شستر موم ہو نرم انی عمل سابقات وقدر فی السرد حضرت داؤد کور حکم تھی اس بناوان ات شستر زرا کشاد کشاد بی کرو پور انداز کرن ہندس ملنا واٹ دنس اندر وامل صالحن انی بما تعملون بصیر اے خاندان داؤد تھی ساری دپو ان نعمتن پٹھ حمد تو شکر بی کرو تھی رچ عمل پز پٹ بچس تہذن سارنی کامن پٹھ پور واقف ولی سلیمان ریح غدوہا شہر و رواحہا چار بی کور سلیمان علیہ السلام واو مسخر صبح سو رتچ وت طے کران شامس تس رتچ وت طے کران واسلنا لہو عین القطر بی پکنو اس تہند خاطر ترامک ناگ ترامس گلت نیران آبک پٹ پنہ کان مز یت تم بان بٹ تیار کرنس اندر سہولت سپدی تمکی اس تم بجی بجی دیگ تو بڑ بڑ بان بناوان ومن الجن من یعمل بین یدیہ باذن ربہ بی کر اس تم مسخر تو تابع جنو اندر تم اشخاص یم تم بروٹ کنی خدائے سند حکم ست کم کران ومن یزغ منہم ان امرنا نزغہ من عذاب السعیر بی یس اکہ تمو اندر سانی حکم نش روگردانی کر سہنون آخرت اندر نار کہ عذاب مزہ یا ملون لہو ما یشاؤ من محاریب و تماثیل و جفان کل جواب و قدور راسیات تم جن بناوان تہند خاطر تم تم چیز یم تم یژھان بج بج قالب لری ہش بی کلین تو کوہن ہز شکل بی بڑ بڑ ٹٹل تلاو ہی بی بج بج دیگ یم اکسی جائے ٹھہرت آسان یا ملو آل داؤد شکرن اس کور حکم حض داؤد سندس خاندانس کہ یمن نعمتن پٹھ دپیو شکر شکر گزاری کرو رچ عمل کرنے ست وقلیل من عبادی الشکور میانو بند اندر چی کمی کمی شکر گزاری کرون فلما قدینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ اد یل اس حضرت سلیمان سند مرن حکم جاری کور تو تم گئی یم عالم تختس پیٹھ بہت لور اس تھم چھنگنی تل تتھے پٹ کور تہند روحم وارکن پرواز ات حالتس اندر رود تم اکس ورس تان جن اس وچھان تم تختس پیٹھ بہت کھا اس جرت کران نختل یت نظر دنس کن چیزن دت نو پتہ تم جنن سلیمان علیہ السلام سند مرن مگر کھڑ کمیک اس تہذ لور اندر اندری کوران تو کھوان اس فلما خر تبین تل جن اللہ کانو یعلمون الغیب ما لبسوا فی العذاب المہین ادل سہ لور کھوکر گئی تو پی وس تم تہ آئے وکراؤن بون کن امہ تخت پیٹھ اد سپود معلوم جنن تہند یم عالم گھن دپنے لگ کہرگاہ غبچ خبر آسے تیل ما آسان تم ورس ضلع کس عذابس مز گرفتار لقد کان لسبین فی مسکنہم آیہ بے شک اس قوم سبا خاطر تہندس وطنس اندر خدائے سن اطاعت تو فرما برداری کرنس پیٹھ بڑ بڑ نشان تو دلیل موجود جنتان یمین و شمال تمو نشانو اندر اس اک نشان کہ زباغ اسک سڑک دچن تو کھوپ قطار در قطار یعنی تہندس علاقس اندر عام شہرہن تو سڑکن دچن کھوپ دور تان نکھ نکھ باغات یمن مز کم کم میوہ بکثرت آمدنی تس کافی رونق تو سائے تس بکمال اس ونو تم امبیان تو ناسیان ہند ذریعہ کلو مر رزق ربکم وشکرو لہ کھیو پنس پروردگار سن عطا کورمت رزق توپت کرو تہن شکر گزاری تو فرما برداری کیاز دوی قسمچ نعمت کرنو عطا بلدتن طیبتن و رب غفور اہ کورنو عطا دنیا مز یہ شہر شہر سبا اس نہایت رت شہرا آب و ہوا کے لحاظ بیاکھ نعمت کرنو عطا آخرت کی اعتبار پروردگارا سٹھا مغفرت کرون ہرگہ کن قسم کوتاہی یہ لبن تہند کن تر کرو درگزر فاردو فارسلنا علیہم سیل العرم و بدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمت و اصل و شیء من سدر قلیل تیمو زن نات نعمت اس قدر بلکہ پھر تیمو سانی حکم نش بوت اد کور اس تمن پٹھ پن قہر نازل جیری کور اس تمن پٹھ بوڑ یوب تو سیلاب اس توتان بند اس یم سی تہن تم سری باغات تباہ و برباد گئی بی بدلے اس تہندن دون باغن بدل بی قسمک ز باغ یمن مز یم چیز پت کن روج بد مز میو دار کل بی میو دار میو ورائی جنگلی کل بی جنگلی بی کل کیں یم کمی یمن مز نہ مز تہ لطافت اس ذالک جزیناہم بما کفرو وہل نجازی الا الکفور یہ سزا دیت اس تمن کفر سب کفرانی نعمت کرن سب اچھا یہ سزا دیوان کفرانی نعمت کرن والن ورائی بی کنسی وجعلنا بینهم وبین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة بكر اس اهل سبان منز شام کن تمن شہرن منز یمن منز اس پیداوار برکت کرمز اس واریا شہر آباد نک نک یم برلب سڑک اس یم سارنی پکونین بوزن یوان اس یمو سیت نہ مسافرن سفرس منز کن قسمک واشت پد سپدان اس یتنس تمن ٹھہرنچ خواہش سپدان اس تتنس اس تم وسط ٹھہرت ہیکان وقدرنا فیہ السیر مقرر اس کورمت اس اک خاص انداز موجوب تمو شہرو منز لوکن ہند یون گژھن سیرو فیہ لیالی و ایامن آمنین فرمومت اسک اس کہ کریو سیر رات کت تہ دہلہ تہ امن و امانس اندر چنانچہ ساری لوک اس یمن پٹھ شام واتان یموی آباد شہرو منز کھوج اکس شہرس تو کال بیس شہرس مز کھیوان ساری فقیر تو دنیا دار اس کھین چین پانس ست تلن ورائی امی وت پکان دنیا دارو وون یت مز چھن سن شان بوزن یوان تم لگ دعا کرنے فقالو ربنا باعد بینا اسفارنا تو پروردگارا دوری تراو تو سانین سفر کین منزلن اندر مز مز کرک بجے شہر غیر آباد تائیں کہ اسہ آس یوان سامان ست تلن تو حفاظت خاطر نوکر چاکر سلا سامان ست تلن و ظلمو انفسہم پس کور تمو ظلم پان پانس بنی اسرائیل ہند پاٹ لگو کھین مز وقس فجعلناہم احادیث چنانچہ تھاوی اس پت کن تنز کت باقی پت ایون ہند خاطر و مزقناہم کل ممزق بی کر اس تمن چھل چھانگر تم قبیل وات دور دور مختلف شہرن اندر چلان چلان ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور بے شک اس بیان کور ات مز بڑ بڑ نشان عبرت رٹنک پریت صبر تو شکر کرن ہند خاطر یعنی با ایمانن تو فرمانبردارن ہند خاطر ولقد صدق علیہم ابلیس ظنہ فتبعوہ الا فریقا من المؤمنین پز پٹ تصدیق کور ابلیسن تمن مز پنس خیالس چنانچہ تمو کر پور پیروی تہذ مگر روز پت تس پیروی کرنے نش اخ کمی جماعت با ایمانن ہز یم کامل المان اس تم رود بالکل محفوظ یم ضعیف المان اس تمو کر اگرچہ کفر شرکس من تم سن پیروی مگر معاشین اندر کورک تم سن اتباع وما کان لہ علیہم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن هو منها فی شک وربک علی کل شیء حفیظ بی اس ابلیس سن تمن پٹھ کا زور تو جبر مگر یہ اس اس ننراون کہ کس آخرت پس تمو لوکو اندر بی کمن آخرت شک تو تردد دلن اندر یت زن پریت اکس مناسب سزا یی دن تہند پروردگار پریت چیزس پٹھ نگاہ بان تو رچ ساری کل تس پور اطلاع قلد الزین زام تم من دون اللہ فرمایوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای لوکو تو دیتو نات تمن یم تو معبود زانان چوک معبود برعکس ورائی منگتو تو تمن پن حاجات معلوم سپد پانے تمن اتھ کیا چھ تہذ حقیقی حالت چھ کہ لا یم لکون مسقال ذرت فی السماوات ولا فی الارض تم چھو نہ مالک کن چیز کی اکس ذرس برابر تہ نہ آسمان اندر تو نہ زمین اندر وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من نكير وما له منهم من ظهير بي چنت من آسمان و زمین پد کرنس مز خدای سیت کا شراکت ہا بی چنت من اندر کا خدای سن مددگار کنی چیز اس اندر ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له إت پٹ تم پان ہیکن کانہ کاما کرت اتھے پٹ ہیکن خدایس ونت یعنی سفارش تو شفاعت کرت کرناوان کانہ کاما چنانچ یم معبودان باطل بے جان چھ کنہ وغیرہ ہچ تمن ہن چھن کتھے تم کیا شفاعت ہیکن کرت تمن مل چھن تمچ قابلیت اتھے پٹ یم جاندار تہ چھ مگر اللہ تعالیٰ اس نش چھن تم مقبول تو قابل اعتبار شیطان وغیرہ ہی تم تہ کیا شفاعت ہیکن کرت بلکہ یم زی روح جاندار ٲسِتھ مقبول تو با اعتبار بند چھ ملائک ہی یمن مشرک خدای سنز کوری ونت مستحق عبادت زانان چھ تم تہ ہیکن کانس شخصس خدایس نش سفارش تو شفاعت کرت خدایس نش چھن کانس سنز شفاعت تو سفارش کام دیوان مگر تس شخص سند خاطر یسند حق شفاعت کرونس اللہ تعالی شفاعت کرنک اجازت دی دلائلو سوچ ثابت کی شفاعت کرونین ای شفاعت کرنک اجازت دن گناہگار بائی مان ہند خاطر فقط کافرن تو مشرکن ہند خاطر ن ملائک تہ ہیکن کانس اکس بلا اجازت سفارش کرت تہند غلبہ حیبت حالت چھ یہی کہ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق چنانچہ خدای سند طرف تمن پہ حکمہ جاری سپدان تمن نٹ وتھان ادل سو نٹ تہندو دلو نش ثلان اخ اکس پریچان کیا فرمو تہند پروردگارن یم زیادہ مقرب آسان تم دپان فلان حکم فلان پوز حکم فرمو خدائن تس بروٹ کن ملائکن یت حال سپدن کیا عجائب وہو العلی الکبیر واقعی سو علی شان سارنی ہند کھت بوڑ قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ وانا او ایاکم لا لاہدن او فی دلال مبین تھی پرچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاہ کت یم سی بی ہند توحید تحقیق سپدی اے لوکو تہ کس رزق دیوان آسمان ہند طرف رود ترویت زمین ہند طرف زراعت کرت چنانچہ امیک جواب تمن نش تہ متعین لہذا فرمویوک تہ اللہ تعالیٰ چھ رزق عطا کران ات کت تم تہ اقرار کران یہ تہ فرمویوک کہ یت مسئلہ توحیدس اندر اس یا تہ ضرور سزی وتہ پٹھ یا سری گمراہی اندر یہ کت ناممکن کہ توحید ول تو توحید منکر کیا آسن دوشوئے پجس پٹھ یا کیا آسن دوشوئے غلطی پٹھ یہ لازمی کت کہ دویو مز آ اخ پزس پٹھ اخ ابجس پٹھ اخ جماعت ہدایتس پٹھ بیا گمراہی پٹھ توحید چن دلیلن پٹھ غور کرن سوچ چھ ثابت سپدان کہ اہل توحید چھ پزس پٹھ قل لا تسلون عما اجرمنا ولا نسلو عما تعملون یہ تہ فرمایوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اس خطا کار آسو تو یہ نہ پرسن سانین جرمن ہند بی یین اشت پرسن تمن کامین ہند یم تہ کران چھو یتن ام سی تو خیال گس کی پرسن ما یین کانسی قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم فرمایوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سون پروردگار کری قیامت کی دوہ اش دشوین فریقن جمع تو پت کری سو فیصلہ اش منز رت فیصلہ کیا سوی چھو چھن کرون رت فیصلہ سیت سوی چھ سوری زانون تس نش چھن کینہ تہ پوشیدہ قل ارونی الذین الحقتم به شرکا کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم فرمایوک تو تلا مے تہ ہو توک تم یم تہ خدایس سیت رلاویت تہ شریک ٹھہرویوک تہ کیا ہیکیوک مے تم ہوت ہرگز چھن تس کانہ شریک بلکہ واقعس من چھ سو معبود براق شریک آس نش منزات پاک سٹھا غالب تو سٹھا حکمت وول وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون بی سوجن اس تو مگر پیغمبر سارنی لوکن ہند خاطر بلکہ جنن تہ بشارت دیون بائی مانن بیم کرون کافرن لیکن واریا لوک چھن پن نف و نقصان زانان جہالت سے انکار کران ویقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين بیچ ونان کافر مسلمانن کی قیامت یمک تہ ونان چھو یہ وعدہ کر سپدی پور چھوئے تہ پوز ونان قل لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعتا ولا تستقدمون تو فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسویت یمی دوک وادو چو سو چو ضرور یوون تم نشتی یو تو تم نش نیو تو پات کرن نیو برونتن تو اندی پرسن اندر چو ننان تو اچو تت انکار وقال اللذین کفرو لن نؤمن بهاز القرآن ولا باللذی بین یده بیچ ونان منکر کی ہرگز انو نیس ایمان تت قرآن مجید اس نتی من کتابن یم امی برونت اس یم کچ تمن فوران یت دنیا سی اندر قیامتک دو گچی قیامتک دو گس نہ کیم سارے کت مشت ولو ترائز الظالمون موقوفون عند ربهم ہر گتوی وچو سو وقت یم وقت یم ظالم تہ نافرمان استادین کرن پنس پرودگاس برونٹ کنی جواب دہی خاطر تو وچو وا کھولناک منظر حق یرجو بعدهم الى بعد القول اکاش بیس الزام دیوان یقول الذین استضیفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین چنانچہ ادنا درجک لوک ونن یم تابع آسن اعلی درجکن لوکن یم مطبوع آسن کہ تہندی وجہ گئی اس برباد تہ نئی ایسو آسو بائی مان قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين ات پٹ ونن تم سرکش لوک ادنا درجکن لوکن کیا اسی رٹو تو ہدایت اس پٹ عمل کرنی چ پات زور یل سو ہدایت وار کار تو نش ووت بلکہ اسو تو پان نافرمان تو مجرم کہ حق واجہ سبدن پتی کرون تو سو قبول ونچو اشکن لاگان وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار توپت ونن ادنا درجک لوک کہ من سرکش لوکن بلکہ رٹیش پات حق قبول کرنی چھ تہندی رات دوس مکر تو فریب کرنن اذ تامروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا یعنی تہی لوک اس ونان ایسو کنس خدایس انکار کرن بیئی تس شریک ٹھہراون ات گفتگوس اندر اگرچہ دین یم اکھ اکس الزام مگر پنی جائے زانن کہ قصور چھ واقعی سونوی گمراہ کرون دپن اسے یمن کف یمن کفر شرکک تجویز اسے یمن شرک کفرک تجویز کران تم بنمی درجک لوک دپن اگرچہ یم اس اچھ غلط وتھاوان مگر اس تہ پزہ پنن نفع و نقصان وچن اس کیاز روز تمن تابع سون چھ زیادہ قصور واسر الندامت لما راو العذاب مگر یہ ندامت پشیمانی تھاون اکھ اکس نش پوشید یل پنن عملن پیٹھ عذاب وچن وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا اساسن جہنمک غل تمن کافر نزن گردن مز ترمت تین ات خراسن اس ہانکلو سویت زور بند کرمت تتے پچن چکندل کرت جہنم مز مد دیر دین حل یزون الا ما کانو یعملون تمن این سزا دین مگر تمنی کامن ہند یم تم کران اس یتھوی وومت اوسک تتھوی لونن ای پیغمبر برحق یمن کافرن ہندو گمراہان کامیو سویت جاہلان کتھو سویت مذہب دین تون دل مبارک اوزرد یہ نو کتھا کا چھن بلکہ وما ارسلنا فی قریت من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون سوزن اسی کنی شہرس مز کان بیم کرون پیغمبرا مگر تم شہر کیو خوشحال لوکو دوپ تمن ازکین کافرن ہند پٹ اس چی تات سرسی انکار کران یہ تی سوزن آمت چو وقالو نحنو اکثر اموالا و اولادا وما نحنو بمعذبین بی اشت منان اشت تونج خود زیاد مال ولت اولاد ول امندر سبدا معلوم زی خدا چو اشنش خوش اس تس نش مقبول تو قابل احترام لہذا کر سو اس ہرگز عذاب تھی اس بل کھوچن قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون تھی فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کہ اس رزق چھ دلیل مقبول عند اللہ آسنچ بلکہ چھ محض تہد یچن بے شک میون پروردگار چھ وسعت کران رزقس اندر یمن یچان چھ بی چھ سوئی کمی کران رزقس اندر یمن یچان چھ تمن یہ چھ تہندس خوش آسنس یا ناخوش آسنس پٹ دلیل لیکن اکثر لوک چھ یہ کت زانانی تمن چھ خیال مال تہ اولاد بکثرن بکثرت آسن چکے شرفی وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون مگر البتہ یمو ایمان اون بے کرک رچ عمل بس تمنی لوکن ہند خاطر دگنوت مزوج بی آسن تمے جنت کن بالا خانن تو بنگلن مز آرام اطمینان سان بیت والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون ویم لوک ات بدل محض مال و اولاد آسن سیت مغرور آسن ایمان و عمل صالح اختیار کرن بلکہ آسن سانین آیاتن پھٹراون تو باطل کرن خاطر کوشش کران یوت اسی یا سانین پیغمبرن عاجز کرن تمن نار جہنم کس عذابس گرفتار کرن خاطر حاضر کرن قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له تُہ فرمو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میون پروردگار وسعت کران رزقس اندر یمن یچان پنو بندو اندر بیچ سوی رزقس اندر تنگی کران یمن یچان پنو بندو اندر لہذا چن خرچ نہ کرنے سیت رزق ہران خدا سن وطن اندر خرچ کرنے سیت چن رزق کم سپدان وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین بیہ کیسا تُہ خرچ کران رچن وطن اندر تم سند حکم موجوب سہ تمیک بدل عطا کران دنیا اندر تخرتس اندر تیچ سی رت رزق عطا کرون ویوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکۃ اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون بیم دعا اللہ تعالی سارنی میدان محشرس من جمع کری تو پت پرچ ملائکن کیا یم لوک اس تہی عبادت بندگی کران قالوا سبحانك ملائک دپن اے سانی پروردگار چچک منزات پاک شریک آسن نیشی انت ولینا من دونہم چچک سون مولا اشچو چی سی تعلق یمن لوکن سو چنو کا تعلق بل کانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مومنون بلکہ اشتم بندگی کران جنن ہنز تم اندر اکثر ووس تمنی ایمان اونمت فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا الله تعالى فرماوي از شنو تو هندر كاش اختيار نكان فايد واتناونك نكان ضرر واتناونك ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون بي ونوشت من ظالما يعني كافرا صحيو مزت من نار جهنمك تمكي عذابك يتوي اپو زانان اسو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ بَيْرِتِ مَن پٹھ پرنے یوان چھ سن واضح تہ نن آیات دپان چھ یہ شخص چھنو مگر اسی ہیو مونوا اسی ہیو انسانا یس پانس پیغمبر دپان چھو یہ چھ یسان تہ پتھ رٹن تمن معبودن نش یمن ہز پرستش تون مل بڈ بب کران اس وقالوا ما هذا الا افك مفترا بيج دپان ی قران مجید چھ ابزا ٹھہراون آمد امیش نسبت خدای اس کن صحیح چھن وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين بیش ونان کافر ات پجس یعنی قران مجید اس یل چھ تمنش واتانوس یعنی پرن یوانوس دپنوس کیوان یل ٹھہراون آمد اپز چھ اد کیا عقلن تو گاٹن ام سی اثر گسان تمیک جواب ونان یہ مگر نون جودہ تو سہرا تمی لوکن پہ امی اثر سپدان تہذ عقل چھ مغلوب سپدان وما اتیناہم من کتاب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر یمن پزہ قرآن مجید تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنز سٹھا قدر کرن کیا یہند خاطر آس یم دشوئی نعمت غیر مترقبہ یمن ہز نہ تمن کان شانکھی اس کیاز اس اس نہ تمن پٹ امی قران مجید برونٹ کہیں آسمانی کتاب نازل کرمت یس تم پران تہ پرناوان آسان اتھے پٹ سوز نہ تمن کن تہ برونٹ کان بیم کرون پیغمبرا واریہ کال پٹ تہند خاطر اس پیغمبر یعنی تہن ذات مبارک تہ بڑ نعمت امی نعمت تہ شوبہ تمن قدر کرن مگر تمو کرنہ کان قدرہ بلکہ کورک انکار تو تکذیب مگر یہ تقزیب کرت چھ تمن بے فکری روزن کیاز تقزیب کرنک سزا چھ سٹھا سخت وکذب الذین من قبلہم وما بلغوا معشار ما آتیناہم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر چنانچہ یمن بروٹ یم کافر اس تمو تہ کور پنن پیغمبرن تہ تہندس واحس انکار حالانکہ یم کافر واتہن نہ تمکس دیمس حصس تہ یا تمن عطا کورمت اس مال و دولت وانس تہ طاقت تم پت یل تمو میانن پیغمبرن انکار تہ تہنز نافرمانی کر اچھے چھ خبری میون انکار کیتھ اس یعنی تہند انکارک سزا کت دیت مے تمن تیوت مال و دولت اسیت ما آو تمن لحاظ کرن یمن ازکن کافرن چھ تمیک دیم حص تہ یمن کمی غرور تو پندار چھ کہ یم کران سانین آیاتن تو سانین پیغمبرن انکار قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ تھی فرمایو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسو تہ اک مختصر کتھا ونان یم سی واضح تو روشن سپد تہ پہ معاملہ کہ تھی وتو محض خدائے سند خاطر یت اندر نفسانیت یا تعصب آسہ زن یا الگ الگ اک اک زون توپت کرتو وار فکر تو غور تہندس رفیقس اس گر گر تہ ست آسان یعنی مے پانس مچ کن قسم مزر عقل اندر کن قسم خلل نقصان تو کمی بلکہ مے کمال عقل عطا کرنا آمت ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد يا صاحب چھن مگر تہندی کمالی شفقت موقع تہ بیم کران اکہ اون سخت عذاب نش قل ما سالتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد ات فرمایو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی تہ کا مزوریا معاوضہ منگان چھس دین حق واتناون خاطر سو مزور تو معاوضہ گو تہی مے چھ تمچ کان ضرورت مین مزور چھ خدائے سی مٹی سہ پریت چیزس پہ مطلع تو گواہ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب تھی فرمایو بے شک میون پروردگار چھ ابزس پہ پوز دارت دیوان یم سیت اپس گلان چھ سہ سوری غب زانون قل جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید تھی فرمایو کہ پوز دین آو یعنی دین حق اپس دین رود نو کن کامی ہند معبودانی باطل نہ ہیکن گڈ کان چیزا پد کرت نہ ہیکن دوبارہ کان چیزا پد کرت قل ان دللت وانما ادل على نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی انه سمیع قریب یت فرمایوک تو کہ یلی دین اسلامک پوز آسن ثابت سپد ہرگہ بہ بل فرض ڈول متاس اد تمیک نقصان چھ مینسی ذاتس پہ ہرگہ بہ ات پزس دینس پیروی کر سج پیروی کرت سج وت پہ چھس اد تہ تمکی برکت یہ کینسا پروردگار میون مے کن واہ سوزان چھ پز پٹ سہ سور بوزون سٹھا نزدیک پریت اک سند حال چھ تس معلوم پریت اکس دی سہ پن عمل موجوب مزور ولو ترا از فجو فلا فوت واخذوا من مكان قريب هرگه تو وچو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سو وقت یم سات قیامت دو کافر قیامت احوال وچت بامبری متاسن خوف سباسن تم سات اور یور کران چل نہ چاشک نہ کا صورت فورن انتم رٹن گرفتار ان کرن وقالوا آمنا به وان لهم التناوش من مكان بعيد تم سات دپن تم کافر قیامت خوفناک حال وچت اس اون ایمان دین حقس پیٹ مسبدن سون توب قبول سو کچنا بنی تمن ایمانس کن تم سات ات زیٹ راون دوری جائی پیٹ ایمان ان جائی اس دنیا کیا سوس دار العمل آخرت چھ دار الجزا اچ نئی ایمان قبول کرن نئی کا عمل قبول کرن نئی توب قبول کرن وقت کفرو بہی من قبل حالانکہ برونٹ دنیا اندر موقع وز کورک تت انکار ویکزفون بالغیب من مکان بعید تت دوری دوری اچ وٹت بے خبری ہندس عالمس اندر تمہ کت دیوان بر بر یمن ہز نہ تمن خبری اس وحیل بینہم وبینما یشتہون کما فعل بأشیائہم من قبل انہم کانو فی شک مریب تھور آو کرنہ تمن مز بیئی تہذن تمن خواہشاتن مز اتھ پاٹھ کرنہ آو یہ ورتاو تہذن ہم مشربن سمو تمن بروٹ کفر شروع کور کیا تم تیس نا حیران کرونس بڑس شکس اندر مبتلا یم تم تردس مز.